Okei, hakkame peale. Tulge siia ettepoole. Pange toolid ära. Toolid viige minema. Viige ära. Rhapsody in Black. Rhapsody in Black. Rhapsody in Black. In Black.